मेरे प्रिय आत्मा, आगे देखने में असमर्थ हो जाए और जीवन पीछे की ओर में, जो पीछे है उसका ही नाम मृत्यु है। पीछे वो है जो मर चुका है, आगे वो है जो जीवन में। पीछे की ओर जो की दृष्टि है वे मृत्यु को देखने में असमर्थ हो जाते हैं और जो मृत्यु को देखते हैं वे धीरे धीरे मर जाने को आश्चित। जीवन का दर्शन आगे है, वहां जहां अभी सूरज उगेगा, वहां जहां फूल अभी खिलेंगे, वहां जहां जीवन होगा, वहां नहीं जहां पद चिन्ह रह गए हैं, जहां हम कभी थे, जहां कभी फूल खिले और जहां कभी सूरज निकला, जहां अब रास्ते की ओर भी भूल रह गई है, वहां जीवन नहीं। चाहे व्यक्ति हो और चाहे राष्ट्र, पीछे की तरफ देखने वाले लोग धीरे धीरे जड़ हो जाते हैं। भारत भी इसी भांति जड़ हो गया। इसलिए पहली बात मैंने कही, पीछे की तरफ देखने से मुक्त। दूसरा सूत्र आज दिल्ली में पुरी के शंकराचार्य करे हुए, एक सुबह एक सज्जन उनके दर्शन को गए और दर्शन के बाद हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हमारी एक छोटी सी समिति है जहां हम ब्रह्म ज्ञान पर विचार करते हैं, आप कृपा करें और हमारे बीच चलते हमें उद्बोधन दें। शंकराचार्य ने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा और कहा, कोट पतलून और टाई पहनकर ब्रह्म ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हो? हमारे ऋषि मुनि नासमझ थे जिन्होंने कोट पतलून और टाई नहीं पहनी। वो व्यक्ति तो घबरा गया। तो आस पास 10-20 और लोग बैठे होंगे, इस देश में ना समझोगे तो कोई कमी नहीं, वे कहीं भी इकट्ठे हो जाते, वे सब मुक्त भाव से प्रसन्न हुए होंगे कि शंकराचार्य ने कितनी अद्भुत ज्ञान की बात कही। और तब शंकराचार्य ने कहा कि कृपा करके अपनी टोपी निकालिए, टोपी के भीतर चोटी है या नहीं, अगर चोटी नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान कभी भी नहीं हो। और बात यहीं तक नहीं रुकी, जो अंतिम बात उन्होंने कही वो तो बहुत हैरानी थी, और ये अगर मैंने किसी और से सुनी होती तो शायद मैं विश्वास भी नहीं करता, लेकिन कल्याण ने ये पूरी कथा छापी है और बड़ी प्रशंसा से छापी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अंत में आप ये बताइए कि पेशाब खड़े होकर करते हैं कि बैठ, खड़े होकर पेशाब करने वालों को ब्रह्म ज्ञान की कोई प्रश्न नहीं होती। ये मुझे पहली बार पता चला कि ब्रह्म ज्ञान पाने को पेशाब करने के ढंग का भी संबंध। ऐसी मूढ़तापूर्ण बातों पर भी हम विश्वास किए चले जाते हैं, ऐसी मूर्तापूर्ण बातों को भी हम सहे चले जाते हैं, ऐसी मूर्तापूर्ण बातों पर भी न संदेह पैदा होता, न विचार पैदा होता, न विद्रोह पैदा होता, न हमारे मानस में कोई बगावत आती, न कोई इनकार आता। इससे क्या समझा जाए? क्या हमने सोचना बंद कर दिया? निश्चित ही शायद हजारों वर्ष हुए तब से हमने सोचने का क्रम नहीं उठाया। हम अंधे की तरह विश्वास करने वाली कौम हो गए और जो कौम आंख बंद करके विश्वास करने लगती है उस कौम का कोई विकास संभव नहीं होता। विकास का द्वार है विचार, आत्मघात की पद्धति है विश्वास। मरना हो तो विश्वास करना बहुत उचित, जीना हो तो विचार करना जरूरी। विचार और विश्वास के रास्ते विपरीत रास्ते, और जो कि विश्वास के रास्ते पर चला जाता है बिलीफ के रास्ते पर चला जाता है, जो कहता है हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें तो श्रद्धा करने की जरूरत है, हमें विवेक की जरूरत नहीं, हमें तो विश्वास की जरूरत है, हमें तो कोई मार्ग दिखाए, हमें तो कोई बताए कि हम क्या माने और हम मान लेंगे। ऐसी जिस देश की आत्मा हो जाए उस देश की आत्मा में जंग लग जाती, उस देश की आत्मा में जहां विचार की चिंगारी नहीं, जहां संदेह की आग नहीं, जहां सोचने की क्षमता से इनकार कर दिया गया, वहां कोई क्रांति कैसे हो सकती। मैंने सुना है एक अद्भुत व्यक्ति हुआ, उसका नाम था मुल्ला नसर सिंह। उसकी जिंदगी की बहुत सी कहानियां हैं। एक दिन सुबह सुबह वृक्ष पे चढ़ते वो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काट रहा और जिस शाखा पर बैठा है उसी शाखा को काट रहा, शाखा कट जाएगी तो नीचे गिरेगा, जान खतरे में पड़ सकती है। नीचे से निकलने वाले एक राहगीर ने ऊपर की तरफ आंख उठा के देखा कि ये बात क्या कर रहा है, और जब देखा कि गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी मुल्ला नसरुद्दीन ये कर रहा है तो उसने चिल्ला के कहा कि हद हो गई, अगर कोई मूढ़ ऐसा करता होगा तो ठीक था, तुम ये क्या कर रहे हो, जिस शाखा पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, गिरोगे मत जाओ। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन तो अपने को बुद्धिमान समझता, उसने कहा जाओ जाओ अपने रास्ते, जो सलाह बिना मांगी दी जाती है वो सलाह कभी दी नहीं जाती। और ये भी कहा तुमने मुझे बुद्धि बुद्धू समझा हुआ है, मेरे पास अपनी बुद्धि है। और वो लकड़ी से उस कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता, आपके वो शाखा कट गई और मुल्ला जमीन पर गिरा, गिरने को उसे ख्याल आया कि वो आदमी की चिंता था, मैंने उसकी बात पर विश्वास न किया तो बहुत गलती की। दौड़ के वो भागा और दूर जाकर रास्ते को साधने को पकड़ा और उसके पैर छुए क्षमा मांगी और कहा उससे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। उस आदमी ने कहा विश्वास का सवाल नहीं था, तुमने विचार ही नहीं किया, ये विश्वास का सवाल नहीं था कि तुम मुझ पर विश्वास करो, ये सवाल था कि तुम विचार करो कि तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, लेकिन तुमने विचार करने से इनकार कर दिया और अब तुम दूसरी भूल कर रहे हो कि अब तुम मेरे पैर पकड़ के मुझ पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो। तब भी तुमने विचार नहीं किया था, अब भी तुम विचार नहीं कर रहे, लेकिन नसरुद्दीन ने कहा छोड़ो ये बात है, अब तो मुझे मेरा गुरु मिल गया जिसने भविष्य की तक बात बता दी, जिसने ये बता दिया कि तुम गिरोगे दरख्त से, भविष्य को कौन जानता है लेकिन तुम भविष्य को भी जानते हो, अब मैं इसलिए आ रहा हूं तुमसे पूछने कि मेरी मौत कब होगी ये तुम बता दो, क्योंकि तुम भविष्य को जानने वाले। उस आदमी ने कहा मैं कोई भविष्य को जानने वाला नहीं, और वो कोई भविष्य को जानने की बात न थी, सीधी साफ थी कि जिस शाखा पर बैठ के कुल्हाड़ी चला रहे हो अगर उसी को काटोगे तो गिरोगे और जोर खाओगे, लेकिन मुल्ला कैसे मानने वाला था। उसने जोर से पैर पकड़ लिया और कहा जब तक मेरी मौत का न बताओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा, माना ही नहीं। उस आदमी ने गुस्से में कहा कि अभी मर जाओगे जाओ, वो आदमी तो चला गया। मुल्ला ने सोचा कि ये आदमी जो भी कहता है ठीक ही कहता है, वो उसी वक्त गिर गया और मर गया। आस पास के लोग आए उसको उठा के उस चर्ची को मरने की तरफ ले गए, लेकिन बीच में एक रास्ता आता था दो राह, जहां से एक रास्ता पश्चिम एक पूर्व की तरफ से जाता था, अस्थि को ले जाने वाले लोग सोचने लगे पूर्व से चले या पश्चिम से मरघट की तरफ कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचा गया। मुल्ला ने ऊपर से सिर उठाया आरती के और कहा कि मैं मर चुका हूं, अगर मैं जिंदा होता तो तुम्हें बता देता। रास्ता तो पूरब का जो है वही जल्दी पहुंचता, जब मैं जिंदा था तो पूरब के रास्ते नहीं जाता, लेकिन अब क्योंकि मैं मर चुका हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों ने उसकी अर्थी नीचे पकड़ दी और कहा कि तुम कहते मूर्ख, जब तुम बोल रहे हो तो तुम जिंदा हो, उसने कहा कभी नहीं हो सकता, मैंने अपने गुरु को विश्वास कर लिया, मेरे गुरु कभी भूल नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, भविष्य की बातें बता सकते। उन्होंने कहा कि तुम अभी मर जाओ, मैं मर गया, अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब कोई लाख कहे मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं तो अपने गुरु के चरणों को पकड़े हुए हूं, उन्होंने जो कहा है। इस मुल्ला नसरुद्दीन का हमें हस्ती आती है, लेकिन शायद हमें पता नहीं कि वो ये कहानी हम पर रखने के लिए लिख गया है। हम सबकी हालत है, जीवन के तत्वों को देखने की हमारी तैयारी नहीं, वो आदमी जिंदा है, वो आदमी बोल रहा है, लेकिन वो कहता है क्योंकि मेरे गुरु ने कह दिया, इसलिए मैं मर गया। जीवन होते हुए भी जीते हुए भी इस तथ्य पर देखने की उसकी तैयारी नहीं है, लेकिन जो कहा गया है उसको विश्वास की तैयारी। हम भी जो है उसे नहीं देख सकते, जो कहा गया है और जो हमने विश्वास कर लिया है उसको भी देखते चले जा रहे, उसको भी दोहराए चले जा रहे, और कोई हमें लाख बताए कि जिंदगी को शौक है तो भी हम मानने को तैयार नहीं। हम सबको दिखाई पड़ती है कि चारों तरफ की जो जिंदगी है सच है, यथार्थ है, लेकिन हमारी किताबों में लिखा है कि बाहर का जो जगत है वो माया है, इल्यूजन है। हम वही दोहराए जा रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत ने सीखा है, और जगत चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ जगत अपने पूरे यथार्थ को मौजूद है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि जगत माया है और ब्रह्म सत्य है। हम वही दोहराए से लिखा है, ब्रह्म हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा, जगत हमें प्रतिबल दिखाई पड़ रहा, जो दिखाई पड़ रहा है उसे इंकार कर रहे, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसकी गवाही भरे चल जा रहे। आशी जैसे और इस हाथी का अंधा लेकर अगर कोई कौन चलेगी तो कौन का बहुत सुंदर भविष्य नहीं हो सकता, न अतीत सुंदर न वर्तमान सुंदर है और न भविष्य सुंदर हो सकता। जीवन कैसा है, जीवन के सत्य कैसे हैं, उन्हें वैसे ही देखना जरूरी है अगर उन्हें बदलना हो। अगर किसी दिन ब्रह्म को भी खोजना हो तो जगत को माया कहकर उसे नहीं खोज सकते हैं आप। अगर ब्रह्म को भी खोजना हो तो जगत में जो सत्य है उसकी खोज करके ही उसे भी खोजा जा सकता है। सत्य की खोज से ही अंततः हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, कल्पनाओं की घोषणाओं से और विश्वासों के अंबार लगा देने कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हम सब जो दिखाई पड़ता है उसे मानने की हमारी इतनी तैयारी नहीं है जो हमें कहा गया, ये अंधापन। दूसरा अवरोध है जो जीवन में क्रांति आने के मार्ग पर बाधा बन के खड़ा हो गया, विश्वास से मुक्ति आवश्यक है। और क्यों मुक्ति आवश्यक है, ताकि विचार का प्रवाह, ताकि विचार की प्रक्रिया, ताकि विचार का जन्म हो सके। विचार और विश्वास के संबंध में थोड़ी बातें समझ लेनी जरूरी है। विश्वास का अर्थ है अंधापन, विश्वास का अर्थ है मैं नहीं दूसरा जो चेहरा हो, विश्वास का अर्थ है अपने को इनकार करना और दूसरे को स्वीकार करना, विश्वास का अर्थ है उस चुनौती को इनकार करना जिसने विचार का मौका दिया था, विश्वास का अर्थ है समस्या खड़ी है सामने उसे न देखना, समाधान बताया उन्हें उसे ही पकड़ के बाहर आए चले जाते। मैंने सुना जापान के छोटे से गांव में दो मंदिर थे, एक पूरब का मंदिर था एक पश्चिम का मंदिर था, दोनों मंदिरों में बहुत झगड़ा, जैसा कि मंदिरों में झगड़ा होता है, आज तक पृथ्वी पर ऐसा नहीं हो सकता कि मंदिरों में झगड़ा होता है, मंदिर कभी भी मित्रता नहीं बना पाया, मंदिरों के बीच कोई मैत्री नहीं, मंदिर दुश्मन है और मंदिरों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि जब जमीन पर मंदिर ही दुश्मन हो तो और कौन से दोस्त हो सकते। उन दोनों मंदिरों में भी भारी झगड़ा, एक मंदिर का पुरोहित दूसरे मंदिर के पुरोहित को देखना पसंद नहीं करा। उन दोनों पुरोहितों के पास जो छोटे बच्चे हैं, दोनों पुरोहितों ने क्या रखा है उन बच्चों से कि दूसरे मंदिर के बच्चे के साथ मत बोलना, हम बोलचाल पर नहीं है, हजारों साल से ये मंदिर आपस में नहीं बोल सका। लेकिन बच्चे बच्चे, छोटे बच्चों को बिगाड़ना इतना आसान नहीं, बूढ़े बिगाड़ने की कोशिश भी करें तो भी काफी समय लग जाता है। बच्चे कभी खेलते हुए दूसरे मंदिर के पास भी पहुंच जाते हैं, दोनों मंदिर के बच्चे कभी आपस में बात भी कर लेते हैं। एक दिन रास्ते पर पूरब के मंदिर का बच्चा जा रहा है बाजार की तरफ और पश्चिम के मंदिर के बच्चे ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, बच्चे ने कहा जा रहा हूँ जहां हवाएं ले जाए। दूसरा बच्चा सदा खड़ा रह गया, उसे कुछ पूछा नहीं, उसने जाकर अपने गुरु को कहा कि आज दूसरे मंदिर के बच्चे से मैं हार गया हूँ, मैंने पूछा था कहाँ जा रहा है, उसने कहा जहाँ हवाएं ले जाए, फिर मुझे कुछ भी नहीं पूछा, उसने ऐसी कठिन बात कह दी। उसके गुरु ने कहा ये बहुत बुरी बात है, हम कभी उस मंदिर से हारे नहीं, कल तुम फिर पूछना, और जब वो कहे जहाँ हवाएं ले जाए तो कहना कि अगर हवाएं ठहरी हो और चलना रही हो तो कहीं जाओगे कि नहीं, ताकि तुम जीत के लौटो और वो हार के लौटो। दूसरे दिन वो बच्चा जान के रास्ते के किनारे तैयार खड़ा हो गया। अब तैयार आदमी कभी भी बुद्धिमान नहीं होते, जो भी रेडीमेड है और जिनके दिमाग में सब तैयार है उनमें बुद्धि कभी नहीं होती। बुद्धिमान आदमी के पास बुद्धि होती है, तैयारी नहीं। बुद्धि एक दर्पण है, जिंदगी सवाल खड़ा करती है, बुद्धि के पास उत्तर तैयार नहीं होता, रखा हुआ नहीं होता कि निकाला और दे दिया। बुद्धि समस्या का साक्षात्कार करती है और जवाब पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तैयार नहीं होता। वो बच्चा खड़ा हो गया रास्ते के किनारे और तैयार रखे है अपना उत्तर। दूसरा बच्चा निकला, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, उस बच्चे ने कहा जहां पैर ले जाए। अब बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उत्तर की तैयारी थी कि जहां हवाएं ले जाए तो कह देंगे कि अगर हवाएं बंद हो तो क्या करोगे, लेकिन ये तो नया ही सवाल है कि जहां पैर ले जाए अब क्या करोगे। बंधा हुआ उत्तर हमेशा नई समस्या के सामने आता है, समस्या रोज नहीं हो जाती, उत्तर पुराना होता है, उत्तर बेतुका हो जाता है, उत्तर का कोई संगति नहीं रह जाती, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो लड़का फिर हार के वापस लौट आया अपने गुरु से कहा कि फिर हार गया, बड़ी मुश्किल हो गई, वो मंदिर का लड़का तो बहुत बेईमान है, वो तो बदल गया, कल तो कुछ कहता था आज कुछ कहता है। उस पुजारी ने कहा उस मंदिर के लोग हमेशा से बेईमान रहे, उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं, वो हमेशा बदल जाते। सच तो यह है कि अगर बदलना बेईमानी है तो पूरी जिंदगी बेईमान है, भगवान बेईमान, और जो नहीं बदलते वे ईमानदार हैं, अगर तो मरी हुई चीजें उत्तर की ईमानदार हो सकते हैं, जीवन कभी ईमानदार नहीं होता। लेकिन उस पुजारी ने कहा फिर तैयार करो उत्तर, फिर तो उन्होंने पूछा कि तैयार उत्तर हमेशा हार जाते, अब ठीक से तैयार रखो, और जब वो कहे कि जहां पैर ले जाए तब कहना कि भगवान न करे कि कभी पैर लंगड़े हो जाए, अगर पैर छूट गए तो फिर क्या हो। वो लड़का फिर उत्तर तैयार करके उसी रास्ते से खड़ा हो गया। फिर दूसरे दिन फिर उस मंदिर से वो ये बात निकला, उसने फिर पूछा है कहां जा रहे हो, तैयार हो उत्तर उसके पास आ, लेकिन फिर बदला हो गई। उस लड़के ने कहा कहां जा रहा हूं, बाजार साफ सब्जी खरीदने जा रहा हूं। बंधा हुआ उत्तर फिर वही रह गया, वो हाथ फिर हो गई। जीवन है सतत परिवर्तन, जीवन है रोज नया और विश्वास सब पुराना, कोई विश्वास नया नहीं। विचार नया हो सकता है, विश्वास कभी नया नहीं हो सकता, न हिंदू का विश्वास नया हो सकता, न मुसलमान का, न जैन का, न पारसी का, न सिख का, किसी का विश्वास नया नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास आता है अतीत से, विश्वास आता है पीछे से, विश्वास आता है किसी और से, विश्वास है सीखा हुआ उत्तर, विश्वास है हृदय में दिमाग। और जिस आदमी के पास ऐसे तैयार उत्तर है, वो आदमी जीवन समस्या का साक्षात्कार करने में असमर्थ हो जाता है। समस्या होती है नहीं, और हम अपने पुराने खजाने में खोज करते हैं कि लाए उत्तर, और हमें तो बड़ी परेशानी होती है जब हम पाते हैं कि इसके लिए तो कोई उत्तर नहीं। तो या तो फिर हम अपने उत्तर के अनुकूल समस्या को सफल देने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हम हार जाएंगे, और या फिर हम थके खड़े रह जाते हैं, अपने समाधान को पकड़े और समस्या आगे बढ़ती चली जाती है और जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। इस देश में ऐसा पिछले 3-4 हजार वर्षों से निरंतर हुआ है। हमारे पास बहुत समाधान है, हमारे पास उत्तर की कमी नहीं है, हमारे पास शास्त्रों की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है, हमें सब बातें बता दी गई हैं, और हमारे साथ जो दुर्भाग्य है वो ये कि हमने सब बातें प्रत्यक्ष कर ली हैं, और हम उन्हीं बातों के आधार पर जिंदगी में जो भी समस्या खड़ी होती है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम विचार नहीं करते, हम अपने विश्वास को सामने खड़ा कर लेते हैं, और हमारा विश्वास कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि विश्वास पाता है समस्या ताजी और नहीं है। बातें उत्तर नए प्रश्नों के लिए अर्थहीन, नए प्रश्नों के लिए नए उत्तर चाहिए। नए उत्तर कहां से आएंगे? विश्वास कभी भी नए उत्तर नहीं दे सकता। नए उत्तर के लिए चाहिए विचार, और विचार का अर्थ है दूसरे पर निर्भर नहीं, विचार सदा अपने पर निर्भर होता है, विचार का अर्थ है स्वयं सोचना होगा, स्वयं सोचना होगा, और इतनी तेजी से सोचना होगा कि समस्या बदल ना जाए, नहीं तो हम सोचते बैठे रहे और समस्या बदल जाए तो हम सोच के भी निभा देंगे तो किसी अर्थ का नहीं होगा। मन ऐसा चाहिए कि घना विचारपूर्ण, सारे देश का, सारे समाज का, सारी समाज की प्रतिभा ऐसी चाहिए कि वो सोचने में त्वरित इंटेंस थिंकिंग हो कि चीजें बदल ना जाए और हम देख पाए। सुभाष बाबू के भाई से सर्च, वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे, कोई रात के 3 बजे होंगे, बाथरूम में गए हैं, हाथ में धो रहे हैं, नींद है, जल्दी अगले स्टेशन उतरना है, तैयारी करनी है, घड़ी खोल कर रख दी है, हाथ में धोया है, धक्का लगा घड़ी सरक गई और पंडाल से नीचे गिर गई। कीमती घड़ी है, किसी मित्र ने पश्चिम से भेजी, क्या करें, चेन खींची, 1 मील गाड़ी आगे सरक आई है। कंडक्टर ने, गार्ड ने कहा मुश्किल है अंधेरी रात में आपकी घड़ी को खोजना, कैसे पता चलेगा कहाँ घड़ी है कहाँ गिरी है? सर चलने का पता चल जाएगा, मैंने जलती हुई सिगरेट उसके पीछे गिरा दी, हवा चल रही है सिगरेट जल रही होगी, और जहाँ सिगरेट पड़ी हो उसके 1 फीट के आसपास के घेरे में घड़ी होनी चाहिए, लफास नहीं हो। आदमी दौड़ाया गया, वो जलती सिगरेट के पास वो घड़ी पड़ी हुई मिल गई। लोग पूछने लगे सरचंद से, तुमने कैसे ये पता लगाया कि जबकि हम सिगरेट पीछे डाल किस किताब में पढ़ा, किस गुरु से पूछता, ये कहां से सीखा? उस तक सरचंद ने कहा मेरी आदत थी किसी से कुछ सीखने की नहीं है, जब सवाल खड़ा हो तब पूरे प्राण से उसका मुकाबला करना, और अगर पूरे प्राण से किसी भी सवाल का मुकाबला किया जाए तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब न हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अगर समस्याओं के संघर्ष करे तो उसकी प्रतिभा से उत्तर आने शुरू न हो जाए, क्योंकि प्रत्येक प्रतिभा के गहरे में स्वयं परमात्मा बैठा है। लेकिन हम तो कभी भीतर से पूछते ही नहीं, हम तो पूछते हैं बाहर से, हम तो पूछते हैं दूसरे से, तो भीतर का परमात्मा तो सोया ही रह जाता, उसको जगने की कोई जरूरत ही नहीं आती। विश्वास करने वाले आदमी को मैं धार्मिक नहीं कहता, क्योंकि जो आदमी विश्वास करता है उसके भीतर के परमात्मा को जगने का मौका ही नहीं मिलता। उस आदमी को धार्मिक कहता हूं जो विचार करता है, और इतना तीव्र विचार करता है कि अपने सारे व्यक्तित्व को विचार की अग्नि में सारे व्यक्तित्व के साथ खून पड़ता है पूछने के लिए, उसका रोना रोना, उसका कंकन, उसके मन की सारी शक्ति सोचने लगती है, तब ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, तब ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। आदमी जो पूछ सकता है वो आदमी उत्तर दे सकता है, आदमी जिस बात को उलझा सकता है उसे आदमी सुलझा सकता है, लेकिन विचार की प्रक्रिया से नहीं, संभव है विश्वास की प्रक्रिया से नहीं। असल में विश्वास सिर्फ विचार से बचने का उपाय है। जो लोग विचार के क्रम से बचना चाहते हैं वे विश्वास कर लेते हैं, तो वे कहते हैं हम क्यों झंझट में पड़े, जो जानता हो हम उसकी मान लें, और तब वे जो स्वयं जान सकते थे उसका मौका ही कभी नहीं आएगा। और संदेह हम जिन शक्तियों का उपयोग करते हैं वे विकसित होती हैं, और जिनका हम उपयोग नहीं करते वे विकसित नहीं होती, पंगू हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक दो वक्त तक बैठ जाए और पैरों को मत चलाएं, फिर पैरों में लकवा लग जाए। एक दो वक्त तक अंधेरे में बैठ जाए, आंख बंद कर ले, फिर आंख में रोशनी खो दे। एक दो वर्ष तक हम जिस अंग का भी उपयोग नहीं करेंगे वही अंग व्यर्थ होता है। और विचार की प्रक्रिया का ये देश हजारों साल से उपयोग नहीं कर रहा है, तो अगर हमारे विचार की क्षमता नष्ट हो गई हो तो आश्चर्य नहीं है। और हम बचपन से बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ये चाहते हैं कि विश्वास करें, स्कूल में गुरु चाहता है विश्वास करें, सारा समाज चाहता है विश्वास करें, तो बच्चे के विचार करने की क्षमता को हम विकसित ही नहीं होने देते। हम सब चाहते हैं कि विश्वास करो, बाप अपने बेटे से कहता है हम जो कहते हैं वो ठीक, हमारा अनुभव है, हमारी उम्र, हमने जाना, तुम अभी क्या जानते। बाप ठोकता है उनसे ऊपर की जो हम कहते हैं वो ठीक, क्योंकि मैं बाप हूं। अब बाप होने से कोई बात करूं ठीक हो, बाप होने से किसी बात के ठीक होने का कोई भी संबंध नहीं। लेकिन ठीक हो तो भी बात का ठीक होना न ठीक होना उतना मूल्यवान नहीं है, जितना मूल्यवान यह है कि आप बच्चे की विचार की प्रक्रिया को रोक रहे हैं, आप उसे विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और बच्चा अगर मान लेगा आपकी बात तो इसलिए नहीं कि उसके विचार को जिट गई, इसलिए कि आप पिता ने नुकसान पहुंचा सकते हैं, भोजन रोक सकते हैं, डांटा मार सकते हैं, घर से बाहर निकाल सकते हैं, इन भयों के कारण वो आपकी बात मान लेगा, वो उस बच्चे की जिंदगी में विचार तो बंद हो जाएगा, भय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम सब डरे हुए लोग, हम सोचते ही नहीं, हम इतने डर गए हैं कि सोचने का सवाल ही नहीं। अगर हमारे मन में सवाल उठे कि भगवान है, हमें फौरन डर लगता है कि कहीं अगर हमने कहा नहीं है तो भगवान नाराज ना हो जाए, कहीं नरक ना दे। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लड़के, अगर वैसे आप उनसे पूछिए तो बड़े विद्रोह की बातें करेंगे, अगर वैसे आप उनसे पूछिए तो वो किसी पुरानी बात को मानने को राजी नहीं होंगे, लेकिन परीक्षा के वक्त देखिए वो सब आस्तिक हो जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े बीएससी पढ़ते एमएससी के विद्यार्थी हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं कि नारियल चढ़ा दें। फियर जहां भय पकड़ा, और आप भी और हम सब जब स्वस्थ होते हैं कोई परेशानी नहीं होती, भगवान भगवान कम चिंता नहीं करते, बीमारी आ जाए, सुख आ जाए, नौकरी छूट जाए और एकदम भगवान की याद आती है। क्यों? क्योंकि भगवान हमने विचारा थोड़ी है, भगवान हमारे भीतर भय के साथ संयुक्त होकर बैठे हैं। हमने कुछ सोचे ही नहीं है कभी, हमारे भीतर तो फियर है, भय है, जब भय पकड़ता है बस सब वहां छोड़ने लगते। अभी पता चल जाए कि इंदौर ऊपर बम गिरना है तो देखिए मंदिरों मस्जिदों और चर्चों में कितनी भीड़ हो जाएगी। अभी पता चल जाए कि बम गिरने वाला है, आपके घुटने एकदम जमीन में मुड़ जाएंगे, हाथ जुड़ जाएंगे आकाश की तरफ से बचाओ और बप्पा हमारे पास। मैंने सुना था एक फकीर एक नाव से यात्रा कर रहा है, कोई 10-20 लोग थे नाव में, सारे लोग दूर दूर से बहुत सा धन जमा के वापिस लौटते थे, व्यापारी थे, कोई सोना लाया था, कोई हीरे जवाहरात लाया, बहुत कमाइयां थी सबके पास, सब प्रतीक्षा में थे कब नाव जमीन से लग जाए। एक आध दिन की देरी थी और जोर का तूफान आ गया, रात है, अंधेरी, तूफान है खतरनाक, लहरें पानी की नाव के भीतर घुसने लगी, खतरा है, बचना मुश्किल है। वे सारे के सारे बीच के बीच लोग हाथ जोड़कर घुटने टेक कर अंधेरी रात में भगवान की तरफ हाथ बंद किए हाथ जोड़े बैठे और चिल्ला के कह रहे हैं तुम्हें बचाओ, हे भगवान हमें बचाओ। कोई कह रहा है मैं अपना सारा धन गरीबों में बांट दूंगा, कोई कह रहा है मैं अपने महल को धर्मशाला बना दूंगा, कोई कह रहा है मंदिर बना दूंगा, कोई कह रहा है जो भी मैं कमा के लाया हूँ सब जमीन पर अभी जाके बात बांट दूंगा, लेकिन मेरे प्राण बचाओ। उन सारे लोगों ने उस फकीर से भी कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम तो फकीर हो, सन्यासी हो, तुम्हारी आवाज ज्यादा ठीक से सुनाई पड़े भगवान को। लेकिन वो फकीर बैठा हुआ हंसता रहा, उसने प्रार्थना नहीं। जब वे सारे प्रार्थना कर रहे थे तभी वो फकीर एकदम से चिल्लाया कि सावधान, कहीं भय के कारण आश्वासन मत दे देना कि सब दे देंगे, मकान दे देंगे, मंदिर बना देंगे, क्योंकि जमीन दिखाई पड़ रही, सूरज निकल रहा है। वो सारे के सारे लोग जल्दी से हाथ पैर छोड़ के खड़े हो गए, भगवान खत्म, वो वायदे खत्म, वो तो अपना सामान बांधने लगे। उन्होंने फकीर से कहा तुमने अच्छा बचा दिया, हम तो बच गए नहीं तो हम कह ही दे रहे थे कि सब, जिन्होंने कह दिया था वो भी कहने लगे कहने से क्या होता है। जीवन के किसी सत्य से हमारा विचार का संबंध नहीं, जीवन का सारा जो हमारा व्यापार है सारा का सारा विश्वास पर और भय पर खड़ा होता है। और ध्यान रहे विश्वास कदा भय पर खड़ा होता है। निर्भय व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता, विचार करता है। फियरलेस अभय व्यक्ति जो डरता नहीं वो विचार करता है, सिर्फ डरतों कायर विश्वास करते विचार नहीं करते। जो कौन जितना विश्वास करती है उतनी कायर गरीबी कौन मिल जाती है। ये हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा ऐसे ही नहीं, इसके गुलामी के पीछे मानसिक कारण नहीं है, कौन विश्वास करने वाली कौन और विश्वास करने वाली कौन, भयभीत कौन है और भयभीत कौन को गुलाम बनाया जा सकता है। असल में जो आदमी विश्वास करता है वो गुलाम होता ही है मेंटली, मानसिक रूप से वो गुलाम होता है। एक मेंटल स्लेवरी होती है उसकी, वो दूसरे का गुलाम होती है। इस देश आज मुक्त तो हो गया लेकिन इसकी मानसिक दास्ता नहीं हो गई, इसकी मानसिक दास्ता अपनी जगह खड़ी और उस मानसिक दास्ता के कारण अपनी जगह खड़ी और जिन बीजों से मानसिक दास्ता पैदा हुई उनको हम पानी खींच रहे, उनमें सबसे गहरा बीज है विश्वास का। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि विश्वास बड़ा ऊंचा गुण, क्यों कहते हैं? गुरु समझाते हैं कि विश्वास नहीं करोगे तो भटक जाओगे, नेता समझाते हैं विश्वास करो, धर्म समझाते हैं विश्वास करो, सब समझाते हैं विश्वास करो, तो मैं ये कौन सी उल्टी और गलत बात आपको कह रहा हूं कि विश्वास नहीं विचार करो? क्यों सारे लोग विश्वास के लिए कहते हैं? कुछ कारण है, सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आदमियों का शोषण करना हो तो उन्हें विश्वास बनाना चाहिए, चाहे वो शोषण राजनीतिक नेता करे, चाहे धर्मगुरु करे, चाहे कोई और करे, जिनका भी शोषण करना हो उन्हें विश्वास के जहर से उनके दिमाग को खुला देना चाहिए। जो भी विश्वास करने लगता है वो किसी का भी गुलाम हो जाए, वो किसी भी तरह की गुलामी खेल सकता है। हिंदुस्तान में करोड़ों सूत्र हजारों वर्षों से गुलामी खेल रहे लेकिन किसी सूत्र में कोई तकाबल नहीं। आश्चर्यजनक मालूम होता है इतने लंबे समय तक, इतने हजारों वर्षों तक करोड़ों करोड़ों लोग जानवर की तरह जी रहे, न उन्होंने बगावत की न दूसरे लोगों को कोई बगावत पूछी कि कोई कहता कि नहीं ये सूत्रों के साथ जो हो रहा है अन्याय है, कोई बगावत करता नहीं, किसी को कोई ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में हजारों वर्षों करोड़ों स्त्रियां गुलामी की हालत में है लेकिन न स्त्रियों को कोई ख्याल, न किसी पुरुष को कोई ख्याल है कि गुलाम, पति कहलाता स्वामी और पत्नी उसकी नीचे लिखती है चिट्ठी में आपकी दासी और किसी को कोई फिक्र नहीं कि सब क्या हो रहा है। और पत्नी समझती है कि बहुत सम्मान में लिख रही दासी और पति देव समझते हैं कि बहुत आदर की बात हो रही है, ये खतरनाक बात है। लेकिन गुलामी का, विश्वास का हमारा भाव इतना गहरा और पुराना हो गया कि विचार की कोई किरण निभा नहीं होती कि हम सोचे, कि हम सोच के समझने की कोशिश करें। अगर हम सोचेंगे तो क्रांति निश्चित हो जाएगी। विचार विद्रोह, विचार विद्रोही, विचार के भीतर छिपी है क्रांति की किरण। इसलिए जिन्हें भी शोषण करना है वे लोगों को समझाते हैं, विश्वास करो, विचार करने की कोई जरूरत नहीं। और समाज का पूरा ढांचा, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, सब मनुष्य को इस भांति डालते हैं तो उसके भीतर विचार बदल ना हो पाए, बस वो विश्वासी बने और बड़ा होते होते उस जगह पहुंच जाए जहाँ भेड़े होती है, आदमी नहीं। मैंने सुना है कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा और उन बच्चों से उसने पूछा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, और बड़ी हैरानी हुई उस दिन, क्योंकि एक बच्चा जो कभी भी जवाब नहीं देता था वो जोर से हाथ हिलाने लगा। उस शिक्षक ने पूछा कि अगर एक बगीचे के भीतर 12 भेड़े बंद हो और एक भेड़ छलांग लगा के बगीचे के बाहर हो जाए तो भीतर कितनी भेड़े बचेंगी। तो एक बच्चा जिसने कभी हाथ नहीं हिलाया, जो कभी उत्तर नहीं देता था, वो जोर से हाथ हिलाने लगा। गुरु ने कहा आपसे तू तो कभी उत्तर नहीं देता, कितनी भेड़े बचेंगी। तो उस लड़के ने कहा एक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु ने कहा पागल, जवाब भी दिया तो ऐसा, मैं पूछ रहा हूँ 12 भेड़े हैं, एक भेड़ छलांग लगा जाए तो कितनी बचेंगी। वो कहने लगा बिल्कुल नहीं। गुरु ने कहा आश्चर्य, क्या तुझे गणित के अंक भी नहीं आते, तू 12 का अर्थ भी नहीं समझता। उस बच्चे ने कहा मैं सब समझता हूँ, लेकिन गणित मुझे चाहे कम आता हो, मेरे घर में भेड़े हैं, मैं भेड़ों को भली भांति जानता हूँ, अगर एक निकल गई तो सब निकल जाए। ये सवाल गणित का नहीं है, उस बच्चे ने कहा ये सवाल भेड़ों के स्वभाव का है और मैं भेड़ों को भली भांति जानता हूँ। आप कहते हैं एक निकल गई, फिर एक नहीं बचेगी, और भेड़ों को गणित का कोई भी पता नहीं है कि गणित क्या होता है, भेड़ का स्वभाव क्या है। भेड़ का स्वभाव है विश्वास, और आदमी के भीतर आदमी तभी पैदा होती है जब वो विश्वास की परोसता है और विचार की किरणों को छूता है। लेकिन आदमी को भेड़ बना के रखना जरूरी है अगर उसका शोषण करना हो। सारी दुनिया में शोषण चल रहा है, हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, जैन क्या है, ईसाई क्या है, ये अलग अलग गुरुओं के द्वारा शोषित लोगों की जमातें, ये अलग अलग गुरुओं के शोषण के धंधे, ये अलग अलग दुकानें हैं जिन जिनका शोषण किया गया। लेकिन एक बड़े मजे की बात, ईसाई के सिद्धांत अलग है, हिंदू के सिद्धांत अलग है, मुसलमान के सिद्धांत अलग है, सब मामलों में झगड़ा है, लेकिन एक मामले में किसी का झगड़ा नहीं है। इस मामले में किसी का झगड़ा नहीं है कि विश्वास करना चाहिए, इस मामले में सब सहमत। और सारे मामलों में झगड़े हैं, ईश्वर कैसा है या नहीं, आत्मा कैसी है, पुनर्जन्म होता है या नहीं, मोक्ष है या नहीं, इन सब मामलों में मतभेद है। लेकिन विश्वास के मामले में सारे धर्म राजी है कि विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, बिलीफ और फेथ, यही मूल आधार थोड़ा समझने जैसा है। जिनका सब मामलों में झगड़ा है, इस मामले में झगड़ा क्यों नहीं, इस मामले में झगड़ा नहीं होगा, ये ट्रेड सीक्रेट, ये बुनियादी धंधे का सूत्र। दुकानें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दुकानों को चलने का नियम एक ही होता है, सब दुकानों को चलने का नियम एक होता है। दुकानदारों में आपस में झगड़ा हो सकता है, लेकिन धंधे के सूत्र एक होते हैं, धंधे के चलने की पट्टी एक होती है। विश्वास सारे धर्म सिखा रहे हैं, और इसलिए 4-5 हजार वर्षों से धर्मों का प्रभाव है, लेकिन मनुष्य के जीवन में कोई प्रतिभा का, मनुष्य के जीवन में कोई गरिमा का दर्शन नहीं होता। और जितने लोग धार्मिक हो जाते हैं उतने स्त्रीहीन, उतना उनका व्यक्तित्व खो जाता है, उतना वो गिर भी रख देते हैं किसी के पास अपना सब कुछ, चारों तरफ गुरु बैठे हुए दुकानें खोलकर, और जो भी उनके चरण पकड़ लेते हैं और अपनी आत्मा को उनके चरणों में रख देते हैं उनको वो धार्मिक कहते हैं। अपने को बेच देना और गिरवी रख देने वाले लोग धार्मिक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसीलिए जवान आदमी मुश्किल से धार्मिक होता है, बूढ़े लोग धार्मिक हो पाते, क्योंकि जवान आदमी को डराना जरा मुश्किल, बूढ़ा आदमी डरने लगता है, मौत करीब देख के घबराने लगता है, हाथ पैर थर्राने लगते हैं, लगता है कि पता नहीं मरने पर क्या होगा क्या नहीं होगा। और तब इसीलिए मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में बूढ़े आदमियों की वो जो बूढ़े आदमी दिखाई पड़ते हैं सारी दुनिया में चर्चों और मंदिरों में, वो अकारण नहीं है। उसका कारण है मरने के करीब पहुंच के आदमी भयभीत हो जाता है, डरने लगता है, डरने की वजह से मंदिर पहुंच जाता है कि पता नहीं अब किसी गुरु का चरण पकड़ लेना जरूरी है, अब किसी पे विश्वास कर लेना जरूरी है, अब हमसे नहीं हो सकेगा, अब किसी के सहारे की जरूरत है, अब मौत करीब आती है, हाथ पैर कपने लगे हैं। लेकिन अगर धर्म असली होगा तो बुढ़ापे में छुएगा, ये हैरानी की बात, अगर धर्म असली होगा तो जवानी में छुएगा, बचपन में छुएगा, लेकिन असली धर्म हो नहीं सका, विश्वास वाला धर्म असली हो नहीं सकता, विचार। लेकिन विचार की प्रक्रिया थोड़ी जरूर है, जरूर विश्वास बहुत आसान है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ विश्वास करने में पर्याप्त, विचार में हमें कुछ करना पड़ता है इतने, इसलिए जितना आलसी आदमी हो, जितना प्रमादी आदमी हो, जितना काहिल और सुस्त आदमी हो, उतना ही विश्वास की तरफ चला जाए, जितना हिम्मत का आदमी हो, सक्रिय आदमी हो, तेजस्वी हो, उतना विचार की तरफ जाए। विचार में हमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सोचना खतरनाक, खतरनाक इसलिए है कि सोचना एक चिंता है, एक एंजाइटी। सोचने का मतलब है जीवन के बड़े सवालों पर मुझे जवाब खोजने हैं, मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से हूं, मैं कहां जा रहा हूं, जीवन के बड़े बड़े अल्टीमेट चरम सवालों पर मुझे जवाब खोजने हैं। प्राण घबराते हैं, मुझे तो छोटा आदमी क्या कर सके, ये अपने बस के बाहर बात मालूम पड़ती है कि मैं जान सकूं कि जीवन का अर्थ क्या है, कि मैं जान सकूं कि जीवन क्यों है, अस्तित्व का राज मुझे पता चल सके तो डर लगता है, जिसको पता हो उसको मान लेना चाहिए, मैं कैसे पता लगा पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कभी भी पता लगा पाएंगे तो आप ही पता लगा पाएंगे और कोई आपको बता नहीं सकता है। ये जीवन का ज्ञान कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई और किसी दूसरे को दे दे, ये ट्रांसफरेबल नहीं, हस्तांतरण ही नहीं है कि मैं आपको दे दूं, आप किसी और को दे दूं। जीवन का राज और रहस्य स्वयं ही जानना पड़ता है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, जीवन में जो भी सुंदर है, श्रेष्ठ है, सत्य है, वो स्वयं ही खोजना पड़ता है, स्वयं की ही खोज से वो मिलता है, क्योंकि वो स्वयं के भीतर ही मौजूद है, वो कहीं और नहीं है कि कोई और दे दे, वो मेरे भीतर। और मेरे भीतर जाने का रास्ता विश्वास नहीं है, मेरे भीतर अपने भीतर जाने का रास्ता विचार है। जब मैं विचार करूंगा तो मुझे भीतर जाना पड़ेगा, जब मैं विश्वास करूंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अगर विश्वास करना हो तो महावीर के पीछे जाओ, अगर विश्वास करना हो बुद्ध के पीछे जाओ, अगर विश्वास करना हो तो राम को पकड़ो, और अगर विचार करना हो तो अपने से बाहर, और कोई रास्ता नहीं। विचार करना हो तो स्वयं के पास आओ, विश्वास करना हो तो किसी दूसरे के पास जाओ। विश्वास ले जाता है बाहर, विचार ले जाता है भीतर। विश्वास जोड़ देता है दूसरे से, विचार जोड़ता है स्वयं से। विश्वास है दूसरे के सहारे जीने की हिम्मत, और विचार है अपने पैरों पर खड़े होने का साहस। विश्वास जोड़ देता है भीड़। कभी आपने देखा विचारकों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, विश्वासकों की भीड़ मिलेगी हमें। विचारकों की भीड़ देखी है कभी? विश्वासियों की भीड़ होती है, हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, सिखों की भीड़, जैनियों की भीड़, ये सब विश्वासियों की भीड़। कभी महावीर बुद्ध को भी साथ साथ देखा? आप हैरान होंगे जान के ये बात कि महावीर और बुद्ध दोनों एक ही समय में एक ही इलाके में पैदा हुए, समसामयिक के थे। और ऐसा भी हुआ कि कभी एक ही गांव में भी ठहरे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही धर्मशाला के एक हिस्से में महावीर ठहरे और दूसरे हिस्से में बुद्ध ठहरे। एक ही गांव से गुजरे, एक ही रास्तों से गुजरे, 40 साल तक बिहार के छोटे से इलाके में दोनों रहे, लेकिन दोनों का कोई मिलना नहीं हुआ, दोनों का कोई साथ भी नहीं हुआ, दोनों से कोई भीड़ भी नहीं बने। लोग समझेंगे कैसे लोग के आपस में मिले क्यों नहीं, कोई जरूरत नहीं, विचार करने वाले को किसी के सहारे और साथ की कोई जरूरत नहीं। विश्वासी को बड़ी जरूरत है, क्योंकि विश्वासी अपने को पाता है कमजोर, उठता है दूसरे के साथ हो जाए तो थोड़ी ताकत आ जाए, तो विश्वासी भीड़ इकट्ठी करता है, फिर वो भीड़ की संख्या में ताकत मानता है, वो कहता है हिंदू हिंदुओं की इतनी कितने करोड़ संख्या है, मुसलमान मुसलमानों की इतनी करोड़ संख्या है, फलाने उनकी इतनी करोड़ संख्या है, फिर विश्वासी संख्या बढ़ाने में लगते हैं, अपनी अपनी संख्या बढ़ाओ, कन्वर्ट करो, हिंदू को ईसाई बनाओ, ईसाई को आर्य समाजी बनाओ, शक्ल बदलो, तिलक बदलो, आदमियों को इधर सुधर लाओ, क्यों इतनी सब परेशानी, इतना सरकत फैलाने की क्या जरूरत, किसी को हिंदू को ईसाई बनाओ, ईसाई को हिंदू करो, चर्च वाले को मंदिर में लाओ, मंदिर वाले को यहाँ ले जाओ, सबकी क्या जरूरत, इसकी जरूरत डरे हुए लोग हैं, जितनी उनकी संख्या बढ़ जाती है उतनी हिम्मत आती है, चलो हमारे साथ इतने ज्यादा लोग, विचारवान आदमी अकेला पर्याप्त होता है, उसे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं, विचारवान आदमी अकेला ही होता है। सच तो यह है कि विचार जब वो करता है तो पाता है प्रत्येक व्यक्ति अकेला है, अकेला ही है, अकेला ही हो सकता है, सांस भ्रम, सांस झूठ, सांस कल्पना, एक एक व्यक्ति एक गहरे अर्थ में अकेला, अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला जीता है, जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में सब हम अकेले, कोई किसी के साथ भीतर नहीं जा सकता, हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन सब अकेले बैठे, हम इतने लोग यहाँ हैं लेकिन कौन किसके साथ। जैसे जैसे विचार पड़ता है वैसे वैसे व्यक्ति को अपने अकेले होने का बोध स्पष्ट होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति को अकेले मन का बोध होता है व्यक्ति भीतर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ जाने का एक ही कारण है कि हम दूसरे को शांति खोज लें, दूसरे को मित्र बना लें, दूसरे को संगी बना लें, दूसरे की तलाश में हम बाहर जाते हैं। पति जाता है पत्नी की तलाश में बाहर, पत्नी जाती है पति की तलाश में बाहर, गुरु जाता है शिष्यों की तलाश में बाहर, शिष्य जाते हैं गुरुओं की तलाश में बाहर, लेकिन जिस सत्य की तलाश में जाना है और स्वयं की तलाश में जाना है उसे अपने भीतर जाना होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इस देश की प्रतिभा को सबसे बड़ी जंग खा गई, वो जंग खा गई इसलिए कि हमने विचार करने की जो महान क्षमता थी उसको खो के विश्वास करने के कचरे को पकड़ रखा, और सब एक एक आदमी के भीतर विचार का कुआं नहीं खुल पाता, हम कुआं खो भी नहीं पाते अपने भीतर कि जहां जल स्रोत है चेतना के वहां पहुंच गए, और ध्यान रहे जो खो देगा वो खो देगा, जो नहीं खो देगा वो बाहर खड़ा रहता था, अपने ही घर के बाहर खड़ा रहता था, और जब हम अपने ही बाहर खड़े रह जाते हैं तो हम सुपर सिल्वर, हम बिल्कुल ही ऊपरी आदमी होते, सच पूछा जाए सच्चे आदमी नहीं होते। मैंने सुना है एक दार्शनिक एक खेत के पास से निकलता और उस खेत में एक झूठा आदमी खड़ा था, झूठा आदमी यानी लकड़ी के डंडे पर हंडी लगी थी, कुर्ता पहने हुए, ऐसे तो हम भी अपने को खोजे तो हंडी और कुर्ते और लकड़ी और डंडे के सिवाय बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने को असली आदमी समझते हैं, उसको नकली आदमी समझते, वो नकली आदमी खड़ा था खेत के पास और एक दार्शनिक वहां से निकलता बहुत बार निकला, उसे बड़ी हैरानी होती थी कि नकली आदमी अकेला खड़ा खड़ा घबरा नहीं जाता, धूप भी आती है तब भी खड़ा रहता, वर्षा आती तब भी खड़ा रहता, दिन भी रात भी अकेले ही खड़ा है, ऊब जाता होगा घबरा जाता होगा, उस दार्शनिक को दया आई, उस दार्शनिक ने एक दिन जाकर उस नकली आदमी से पूछा कि मेरे मित्र अगर नाराज ना हो तो एक सवाल पूछो, और सवाल यह है कि वर्षा में देखता हूं तो तुम खड़े हो, सर्दी में देखो तो तुम खड़े हो, धूप आए तो तुम खड़े हो, रात आए तो तुम खड़े हो, अंधेरी तो उजे भी तो तुम कभी उगते नहीं घबराते नहीं यहाँ खड़े खड़े, नकली आदमी हंसने लगा, उसने कहा बड़े पागल उसने पता नहीं बिल्कुल पूछता नहीं, बड़ा मजा आता है। उस साथी ने पूछा मजा क्या है, उसने कहा मजा एक दूसरों को डराने का मजा है, पशु पक्षियों को डराते रहता हूँ चौबीस में, वो सब कहा है अपने को जानने की असल के लिए, दूसरों में उलझा रहता हूँ, कभी कौआ आ गया कभी लोमड़ी आ गई कभी कोई आ गया, उन्हीं को भगाता रहता, उनको भगाने में इतना मजा आता है, इतना उनको डराने में मजा आता है कि तबीयत बड़ी प्रसन्न रहती और फुर्सत किसने है अपने को जानने। उस नकली आदमी को पता ही नहीं कि लकड़ी के डंडों पर कुर्ता पहना और हंडी खोपड़ी की जगह लगी हुई, खोपड़ी जैसी भीतर कुछ भी नहीं सिर्फ हंडी लगी हुई, लेकिन दूसरों से फुर्सत मिले तो वो अपनी तरफ जाए और वो कह रहा है कि मुझे इतना मजा आता है दूसरों को डराने में, कौन फिक्र करे अपनी फुर्सत कहाँ है, सो भी नहीं पाता रात दिन बंदा जाग में जब देखो तब भगाने के काम में लगा रहता। तो साक्षी से सुना उसने का बात तो सुनती क्योंकि दूसरों को डराने में मजा तो हमको भी बहुत आता है, आखिर एक मिनिस्टर को क्या मजा आता है दूसरों को डराने का, एक राष्ट्रपति को क्या मजा आता है दूसरों को डराने का, एक धनपति को क्या मजा आता है पड़ोसियों को डराने का, मजा क्या है अगर मेरे पास बहुत बड़ा मकान है तो मजा क्या है, मजा यह है कि जिनके पास छोटे मकान हो उनको मैं डरा पा रहा हूं, अगर मैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाऊं तो मजा क्या है, वो जिनको मैं नीचे छोड़ा है उनके सिंहासन पर उनको मैं डरा पा रहा हूं, सारी दुनिया में सारी दौड़ दूसरे को डराने सारा मजा दूसरे को डराने। उस दार्शनिक ने कहा बात तो तुम ठीक ही कहते हो, मजा तो हमको भी बहुत आता है दूसरों को डराने में, और नकली आदमी हंसने लगा उसने कहा जरूर आएगा आएगा ही सभी नकली आदमी को दूसरों को डराने में मजा आता, तुम सोचते हो कि मैं ही हंडी और डंडी पर लगता हुआ हूँ, जरा जाके अपने शरीर की जांच पड़ताल करना तो हड्डियां डंडियां मिलेंगी और खोपड़ी हंडी मिलेंगी और कुर्ते पहने हुए थे, दार्शनिक बहुत डर गया क्योंकि बात तो ये सच, जब तक हम अपने भीतर नहीं गए तो हम हंडियों और डंडियों और कुर्तों से ज्यादा क्या है, जब तक हम भीतर नहीं गए जब तक हमने उसे नहीं जाना जो ना हड्डी है न मांस है न मज्जा है, तब तक हम हड्डी और डंडी और हंडी और कुर्तों से ज्यादा क्या है, लेकिन नहीं फुर्सत किसे है तब दूसरे को डराने लगे, हेडमास्टर मास्टरों को डरा रहा, हेड क्लर्क छोटे क्लर्कों को डरा रहा, स्कूल का गुरु कोई नहीं मिल रहा तो छोटे छोटे बच्चों को डरा रहा, पति पत्नी को डरा रहा, पत्नी मौका मिल जाए पति को डरा रही, सब डरा रहा, और इतना मजा आ रहा है कि सर्दी आए गर्मी आए परेशानी हो तो सब किसको है अपने को जानने की कोशिश किसको है, और इस दूसरे को हम डरा रहे हैं दूसरे हमें डरा रहे हैं और भीतर जाने का उपाय नहीं मालूम होता, विचार करेंगे तो भीतर जाते विश्वास करेंगे तो बाहर ही भटक के रह जाएंगे कि अपने विचार, इसलिए दूसरी बात आपसे कहता हूँ विचार विचार करता विचार का अर्थ है जीवन की किसी भी समस्या के संबंध में बंधे हुए फिटे फिटाए समाधान को स्वीकार मत करना, जीवन की समस्या खड़ी हो तो नग्न निर्विचार निरुत्तर बिना किसी समाधान के उस समस्या के सामने खड़ा हो, पूरी तरह उस समस्या को अपने प्राणों के दर्पण में बदले दे, पूरी तरह उस समस्या को देखना जानना पहचानना, उत्तर की जल्दी मत करना कि कोई बंधा हुआ उत्तर में दे दूं, एक छोटी सी समस्या हम ले ले तो ख्याल में आ जाए कि विचार करने में हम क्या करें, अब सबसे बड़ी समस्या क्या है आदमी के सामने वो ये है कि हम जान सकें कि हम कौन मैं कौन हूं, कभी आपने सोचा बैठ के विचार किया कि मैं कौन किया होगा शायद कभी तो पता चला होगा कि मैं फना फना नाम का आदमी फना फना का बेटा हूं, तो पता चला होगा कि मैं फना फना गांव का तहसीलदार फना फना स्त्री का पति, तो पता चला होगा ये मेरा नाम है ये मेरा गांव यही आप है यही आपका हुनर है, किसी के बेटे किसी के बाप किसी के पति किसी पद पर किसी धन पर यही बस हुनर है, इतने ही आप हैं। अभी मेरे एक डॉक्टर एक मित्र मैं ट्रेन से चलते थे कोई 4 से 10 पहले और दरवाजे पर खड़े थे, भीड़ थी और गिर गए चलती गाड़ी में। सिर को कुछ चोट लगी, जिंदा तो रहे, कोई नुकसान न पहुंचा, लेकिन स्मृति खो गई, भूल गए खुद का नाम, भूल गए बाप का नाम। बचपन के मेरे साथी थे, मैं उनको मिलने गया, देखने गया, मुझे आंख बार बार से देखने लगे, पूछने लगे आप कौन कहां से आए। बचपन से साथ रहे, मैंने पूछा मुझे नहीं पहचाना, तो उनके पिता ने कहा आपको पहचानने का सवाल ही कहा, वो अपने को नहीं पहचान, वो खुद का ही नाम भूल गया, चोट खाते हैं, स्मृति डगमगा गई है। तो पूरी तरह अपनी, लेकिन वो जो रिकॉर्ड था स्मृति का, वो जो टेप रिकॉर्डिंग थी भीतर स्मृति, वो डमाडोल हो गई, वो कुछ गई। हम भी अपने को यही समझ रहे हैं, ये याददाश्त कि मेरा नाम क्या है, यही हम हैं। अगर नाम हमारा छीन लिया जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर हम भूल जाए कि हमारा घर कहां है तो हम खत्म हो जाएंगे। स्वामी राम लौटे अमरीका और शहरी गढ़वाल उसके घर में मान लिया, वो राजा उनसे सुबह सुबह मिला और उसने लगा के सवाल, एक छोटा सा सवाल मुझे पूछना है। बहुत लोगों से पूछा, कोई जवाब नहीं देता, राम से मैं जवाब चाहता हूँ और फिजूल की बातें मुझे पसंद नहीं। राम ने कहा मुझे खुद भी फिजूल की बातें पसंद नहीं, आप जल्दी से पूछिए फिजूल की बातें क्यों कर रहे हैं, सवाल पूछिए। राजा ने कहा सवाल मेरा यह है कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिला दे सकते। राम ने कहा अभी मिलना है कि थोड़ी देर ठहर सकते। राजा बहुत हैरान हुआ क्योंकि और भी लोगों से पूछा था तो कोई उपनिषद कोई गीता और नमाज क्या क्या बकवास जारी करता था, ये आदमी कैसा है, न उपनिषद बोलता न गीता बोलता है, बोलता अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते, ये तो मामले कुछ बेहतर। उस राजा ने समझा कि शायद समझने में भूल हो गए, उसने कमा तो शायद आप भूल गए, मैं भगवान के लिए पूछ रहा हूँ, ऊपर वाले के लिए, आप किसी आदमी की बात तो नहीं समझ गए। राम ने कहा कि अगर तुम आदमी की बात भी करते तो भी मैं भगवान की बात समझता, मुझसे भूल होनी मुश्किल है, मैं उससे सिवा किसी की बात समझते नहीं, अब तुम फिजूल समझ में जाया कर रहे हो, मैं तुमसे पूछता हूँ अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुकते। राजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि सवाल ऐसा आएगा, अभी मिलना है, आप अभी आपसे कोई पूछने लगे अभी मिलते हैं, आप भी कहेंगे कि कल मैं आपसे सोच के जवाब दूंगा, कम से कम अपने बच्चों से पूछा हूँ, अपनी पत्नी से पूछू, फिर घर के लोगों से कि ईश्वर से मिल लू, और पता नहीं ईश्वर से मिलना कैसा खतरनाक हो, लौट ना हो पाए ना हो पाए। तो ज्यादातर तो आप नहीं लौटेंगे, आप सोचेंगे कि मरने के बाद ही मिलेंगे, सभी लोग ईश्वर से बैठे मरने के पहले शायद ही कोई ईश्वर से मिलने को राजी हो, वो तो मिलता नहीं है इसलिए हम मंदिर वगैरह चले जाते हैं, अगर वो मिलता होगा हम मंदिर से बच के निकलते, डेंजरस खतरनाक है ईश्वर से मुलाकात, क्योंकि ईश्वर से मुलाकात के बाद आप वही नहीं रह सकते हैं जो आप हैं, ये कोई साधारण दृश्य साधारण जोखिम नहीं, ईश्वर से मिल के आप दूसरे आदमी हो जाएंगे, ये वैसे ही है जैसे सोना निकल जाता है आप, फिर वो वही नहीं रह सकता जो था, सब नकली चल जाए, सब कचरा बन जाए। ईश्वर का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार आपसे गुजरना, उस राजा ने कहा आप नहीं मानते तो ठीक है अभी मिलवा दीजिए, लेकिन कुछ डरा हुआ है। स्वामी राम ने कहा डरते हैं क्या, डरिए मत, एक छोटा सा काम कर दीजिए, एक कागज पे लिख दीजिए कि आप कौन, हम ईश्वर के पास पहुंचा दू, नहीं तो वो मुझसे पूछेंगे कौन मिलना चाहता तो मैं क्या कहूंगा। राजा ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, मुझसे भी कोई मिलता है तो मैं लिखवा कर ले लेता हूँ कि कौन। राजा ने लिखा अपना नाम अपने महल का पता राम को दिया, राम ने कहा इससे नहीं चले, ये सब झूठा पता ठिकाना। राजा कहने लगा झूठा, आप क्या बात करते, मेरे महल में ठहरे, मुझे इसी तरह जानते, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही राजा हूँ, मेरा ये नाम है। राम ने कहा अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो तुम बदल जाओ। राजा ने कहा नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा, नाम पर बदलेगा, मैं तो नहीं रहूंगा। तो राम ने कहा एक बात तय हो गई कि नाम ऊपर से चिपकाया गया, बदला जा सकता, तुम वही रहोगे, नाम के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबलिंग एक डब्बे के ऊपर लेबल लगा, राम, किसी डब्बे पर कृष्ण, किसी डब्बे पर कुछ और। नाम का लेबल बदल तो डब्बे के भीतर का कंटेंट थोड़ी बदल जाएगा, लेबल भी बदल जाएगा, भीतर तो जो है वो है। तो राम ने कहा तुम तो तुम ही रहोगे, नाम बदल जाएगा, तो फिर नाम तुम नहीं हो। और मैं तुमसे ये पूछता हूँ, आज महज तुम्हारे बाहर तुम सब सड़क के बेकारी हो जाओ तो तुम ही रहोगे कि बदल जाओ? राजा ने सोचा और कहा कि मैं तो मैं ही रहूंगा, अच्छे वस्त्र मेरे पास नहीं होंगे, मैं नहीं होगा, भीख मांगूंगा, राजा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा, मैं कैसे बदल जाऊंगा? तो राम ने कहा फिर ये राजा होना भी नॉन एसेंशियल हुआ, ये भी सिर्फ गैर महत्वपूर्ण हुआ, ये भी सार घोषणा हुआ। तुम क्या हो जो राजा के बदलने पर भी नहीं बदलोगे, नाम के बदलने पर भी नहीं बदलोगे? अभी तुम्हारी उम्र कम है, कल बूढ़े हो जाओ तब बदल जाओगे? राजा ने कहा मैं बूढ़ा होकर भी यही रहूंगा जो जवान होकर हूँ। तो राम ने कहा फिर जवानी भी बेमानी हो, बुढ़ापा भी बेमानी, फिर तुम कौन हो? वो जो नहीं बदलेगा, वो जो सारी बदलाहट हो जाएगी फिर भी वही। मैं क्या कहूंगा, कौन मिलना चाहता है तुम्हें, खुद ही बता देंगे कि तुम कौन हो? राजा ने कहा तब मैं पूछ लू फिरा हूं। वो राजा फिर नहीं गया था क्योंकि सोचा नहीं होगा, मैं आपसे कहता हूं अगर कोई पूछ ले कि मैं कौन हूं, उसे फिर किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जानते ही मैं कौन हूं आज भगवान के पास पहुंच जाता हूं। ये द्वार है कि तरफ मैं इस द्वार को खुद से ही वो सब खुद जाता है तो परमात्मा, हम सब परमात्मा के मंदिर के द्वार बंद द्वार है, इसलिए बाहर खुल जाए तो भीतर, लेकिन खुले तक विचार की अंदर विचार की हथौड़ी पर। और विचार का मतलब क्या है कि आप बैठ के सोचने लगे कि मेरा नाम ये है तो फिर व्यर्थ होगी बात, लेकिन एक और बात ध्यान में ले लें, अगर आपने बैठ कर ये भी सोचा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, अगर ये भी सोचा तो भी मैं आपसे कहता हूँ आप सोच नहीं रहे, ये फिर बार जो आपने इसलिए वही दोहरा है, ये सोचना नहीं, ये आपने सुन रखा है, किताब में पढ़ रखा है, दिखा हम ब्रह्मास्मि, आप भी बैठ गए आप बंद करके और कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, ये आपको पता नहीं है और ना आप सोच रहे हैं, ये भी सोचना नहीं है, ये भी दौड़ाना है, ये भी विश्वास है। आपको कहाँ पता है कि आप ब्रह्म हैं? और अगर पता ही हो जाए कि आप ब्रह्म हैं तो फिर दौड़ाने की क्या जरूरत रह जाएगी? नहीं, ये मत दौड़ाइए, सिर्फ पूछिए अपने से कि मैं कौन हूँ, और अगर उत्तर मालूम नहीं है तो निरुत्तर पूछिए, पूछिए अपने से मैं कौन हूँ, मत दौड़ाइए कि मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं, पूछता हूँ सिर्फ मैं कौन हूँ, भीतर पूछिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और कोई उत्तर मत दीजिए, सिर्फ प्रश्न को खड़ा करिए और आप हैरान हो जाएंगे, प्रश्न तीर की तरह भीतर घुसने लगेगा और एक दिन वहां पहुंच जाएगा जहां से उत्तर आता है मैं कौन, वो उत्तर फिर खोजा हुआ, फिर वो उत्तर विचार आ गया, फिर वो स्वयं से प्राण उठने स्वयं से आया हुआ होगा। और तब वो जो उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वो जो महावीर कहते हैं, वो जो बुद्ध कहते हैं, जहां से उनके भीतर से आया था वहीं से आपके भीतर से भी आता है, और वो उत्तर सोचा हुआ इशारा हुआ होगा और वो आपकी सारी प्रतिभा को जगा देंगे, और वो आपके भीतर अंधेरे में जैसे कोई दिया जल जाए, कोई सूरज जल जाए वैसा प्रकाश कर देगा। आपकी प्रतिभा में उत्पादी जब तक गरिमा और गौरव प्रकट हो, आपकी प्रतिभा पहली तरह पहली बार जीवन का प्रकाशित बनेगी, और वैसी प्रतिभा जीवन के सत्य की दिशा में और जीवन की क्रांति की दिशा में दूसरा कदम, चाहे व्यक्ति चाहे समाज चाहे पूरी मनुष्यता, अगर हम कोई भी क्रांति चाहते हैं तो हमें निश्चित बातों के अंधेरे जाकर छूट जाना होगा और विचार की किरणों का स्वागत